datang pinuji nyata rito Muhammad dan syafaat sakit kacang Nabi Muhammad. Allah Allahumma salli salli ala sayyidina Muhammadin di fil qulubi wa rame-rame rebutan warisan anak-anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bi dawami bukilahi salatan da'imatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fil milahi salatan da'imatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Tukang fitnah podo gentayangan senang ningali marang perpecahan tunggal bangsa akeh cawuran iman dak kuat. aduk takut setan. Iling-iling para sedulur, kita wajib jaga persatuan. Mumpung isih dikai panjang umur, padha dadi yo suri toladan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami burqil la'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami burqil la'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.